حديثنا 177. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة هكر جاري الزنا كرد شولا كرد كرد فتبين زناها زناوه ديار بو آشكرا بو شاهد السرهاتن آن بخوي اعتراف كر آن بحمله كر فليجلدها پیغمبر اسواب خود لبن گود بلا خدان اوه جاری زنا کر جلده ده پنجی جلده پنجی داره دلی ده ولا یسرد و پشتی جلده ده دارد خولد ده پشتی هنگه بلا شنی که هر رو نبشتی تو او بوی او تا فلان تشتی ثم این زنت پشتی هنگه هکر جاره کالی زنا کر فلیجلیدها جاره کالی بلا جلده ده ولا یسرد جاره کالی پشتی جلده هر رو بلا گازنده جنه کت و بیراوه الخلط یا بینعینه ثم گود پشتی هنگه این زنت الثالثه اگر جار سیج زینا کرد فلیبیعها به نقل بلا بفروشت نه هل تلخو ولو بحبل من شعر بلا بخو اپواری ساکی بد اشمی بلا نه هل تلخو.